dia sayang cuba dangakan dan naik ko sadang rindu yo lalamo indah basuo sahari raso satahu. Yo di rantau urang, mana berjanji nan lang kita jali. Janji nan lang kita jalin.